Zo, heeft u al zaad gevonden? Ja, ik heb zaad. We zijn live op Radio Potten. Plantjes. Zaad en plantjes. Ah, en, wat voor plantjes heb je? Dit zijn asters, hele mooie asters. Oh, dit zijn bloemen. Pink Star, ja. Okay. En dit is een ui, die wordt heel hoog, die wordt tot 2 meter hoog met een hele mooie paarse bol. Wow. En dat zijn cadeautjes voor mijn vrouw. Ah. En ik heb een heleboel zaadjes die gaan naar Roemenië. En aardappeltjes en topinambour dingen, want dat doet het bij mij heel goed. Okay. Doe ik gewoon in de grond en dan kan ik de rest van mijn leven allemaal soorten aardappels en topinambour eten. En al mijn gasten ook. Ja. Voor een paar, bij elkaar een paar tientjes uitgegeven. Ja. Dus hartstikke leuk allemaal. Ja. En alles biologisch. Ja, precies. Dus, allemaal top. Goed spul. Ja, te gek. Kom jij hier elk jaar? Of, ik wou vorig jaar komen, maar toen was ik al in Roemenië. Dus ik heb ik net gemist. Ja, daarom had ik nu, van nu ga ik. Want ik ben eigenlijk voor het eerst. Oh. En het is feest. Ja, ja. Prachtige dingen gewoon. Ja. Alles biologisch. Ja. Ik heb allemaal pompoenzaden. Pompoenen doen het bij mij heel goed, doen het overal heel goed. Maar van pompoenen die ik helemaal niet heb. Terwijl ik al heel veel heb. Andere soorten. Dus ik ga lekker allemaal pompoenen en zo. Ja. Allemaal gratis eten komt er dan uit de grond. Ja, dat is echt zo fantastisch. Je hoeft alleen maar een beetje aandacht aan te geven. Ja, en de natuur doet de rest. De natuur doet het grote werk, weet je. Dus als je het goed doet, Moet dus, de natuur gewoon een beetje gelegenheid geven om zijn werk te doen. En dat is mijn vrouw. Die ga ik dat stiekem dus bij haar in haar tuintje planten. Niet zeg ik niet waar het is. Nee. succes. Ik hoop dat het allemaal tot bloei komt. Zeker. Gaan we lukken. Ik denk het wel. Ja, als ik dat goed plant, dan komt het goed. Ja. Nou, dankjewel. Veel plezier. Jo. Dat was iemand die was blij met wat hij allemaal gevonden had. Dan gaan we nu naar de zadenruil toestand. Even kijken of alles al goed gaat.